gorąca krew jak boiler. Osocze lepi się jak chleb, błyszczy jak spoiler. Nie jestem świętoszek, wiesz jak Molière. Mam kilka gram uciułane w folię. Powiedz czy ty masz krew, rzekę krwi, czerwoną jak Campari, gorącą jak brie na grzance. Hemoglobinę co mieni się jak ogień czerwienią ust. Ten przenoszony z płuc, jak zna herbaty fus, wędrujący po szklance, spust do tkanek. Żyło przenoszony dźwięk, co pozostawia ślad na twej skórze jak płoza sanek. Ty jesteś mój barwnik krwi, erytrocyt co wali mi o szpi. Krew w żyłach jak oprawki w etui, promieniuje w twoje pole jak fluid. Nie piję krwi jak Siegfried, jestem w tym biały jak leukocyt. Krew szaleje jak trybuny, jak tajfuny w Azji. Krew, krew, krew, krew, krew. Moja krew szaleje na twym pucie. Psy mają więcej stylu niż ludzie, którzy przelewają krew, zmywają ze swoich rąk, tak jak zmywa się make-up. Szuruburu nie pozostaje ślad na rękach, a w duszy dziura, wymoczyć sumienie jak pralka. Zmyć z garnituru krew, zmyć o zaciśniętych wargach. To nie anarchia, czarny marsz. Ubić sumienie, zdusić jak farsz, jak SARS płuca. A panu błyszczy na włosach brylantyna. Świeci jak projektor w kinach, jak dewocjonalia. Kołnierzyk krochmal, krawat powiewa i wisi jak genitalia. Skóra maszczy się i pęka jak emalia. A wojna ciągnie się jak moda na sukces. Więc jak chcesz, jak pan chce, zmyć krew ze swoich rąk. Jestem twoim teraz, za chwilę i potem. Potem zmieszanym z krwią, tak uskutecznia mój fortel. Nie komentuję jak młody kreator, jestem konstentator. Co nie przelewa krwi, chyba że w PCK, gdzie moje DNA krąży jak po chodniku kapsel. Gęsta krew, gęsta jak bloków szpaler. Co trze o powietrze jak pan pale, bo to dzika dżungla, w której ciśnienie skacze jak żuchwa, jak wskazówka w ciśnieniu mierzy, która idzie w górę jak aeronauta. Gdy jesteś tak blisko, krew gotuje się gorąca, jest jak magma. To nie ominie nas jak gazociąg Niemcy, Rosja. To nie brudna gra na emocjach. To moja krew spijana z ust, badana wszerz, badana wzdłuż. To moja krew spijana z ust, badana wszerz, badana wzdłuż.